Noel mi zameri, ker ne trgujem znamkami. Obiskovalci bodo užaljeni, če bom decidirana v nejevoli, ker da ne zmorem razumeti kolumbijskih varnostnih razlogov, za voljo katerih je izsiljeni šrilanško-tamilski eksodus nezmagoslavno in nebožansko resnična vest. Ni mi dano živeti v skromnem udobju. Trgovanje z znamkami mi ni pisano na kožo, Noel. Prosim, razumi. Trgovanje eo ipso mi ni pisano na kožo. Noel, prosim. Velika, učinkovita, vojaška in megalomanska industrijska družba je platforma, na kateri se že lep čas izgrajuje pošastno nezanimiv planet. Nobenih svežih in čudovito nepristranskih gledišč. Med krošnjatimi macesni nobene možnosti za tihotni gaj. Puste kretnje, ki predvidevajo prepir. Nobenih divjakov s prekomerno aktivnimi žlezami dišavnicami. Nobenih divjakov in divjakin torej, ki bi se neustavljivo poljubljali. Nobenih mestnih parkov osenčenih z milino odkritih ozvezdi. Zato pa vse polno dialoških tekstov, ki trgujejo z nami vsemi. Noel, prosim. Slavimo suveren status. Pripravite pasti za polhe. Izberite tiste s prožilno vzmetjo. Slavimo samostojnost. Samovit je pomembnejši kot mrtva knjiga, je prebral. Pisalo je v slovarju oguljenih platnic. Ko si mu približal nos, te je odvrnil za voljo smradu po mrhovinastih besedah, ki so se redoma sprehajale po njegovih govorih. Iz ustanove blaznivosti pošiljajo telegrame. Vsakotedenski telegrami sporočajo, da se je v novični igri na izločanje usoda obrnila proti nam. V vrtincu ljubezni s postmoderno Evropo nam odpirajo stare rane. Izgubili smo nadzor nad porodom vrednot, ki bi morale biti post, pa niso post. Zakaj sploh vrednote niso? Smo moži in žene brez domovine. Smo metljave ovce, ki z demoniko pesnika v himni ne znajo izreči zdaj!